Trójka. Program trzeci. I can hear the thunder, the storm. Ewa Redel, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami Nocna Polska, czyli dwie godziny z polską muzyką. Nie zawsze po polsku, czasami po angielsku, no ale będzie dużo, dużo polskich dźwięków, wyłącznie one. Rozpoczęliśmy od formacji Frontal Cortex. Byli nie tak dawno w audycji Trójka Żonda debiutów i te zespoły z audycji pojawią się, będą się pojawiały dość często również dzisiaj. Na przykład ten zespół kolejny również był, bo będzie teraz kolejna dawka mocno ogrania, będzie Alpha Dog. Potem będzie zupełnie nowe nagranie zespołu The Heavy Clouds. Ja bardzo lubiłem ich pierwszą płytę, ciągle ją lubię, a druga płyta już w gotowości, jest na razie Sell Your Soul, pierwszy singiel i pierwszy teledysk. No i po Heavy Clouds, Sirens Hill, czyli znowu nasi dobrzy znajomi. Zachwyca mnie dziś już elokwencja, dobór słów. Zapominam się i spadam w dół. Znaczeń 1001 splot, wprost do serca wbity kot. Kumulacja uczuć tamtych dni. Nie chcę widzieć i nie chcę słyszeć. Wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze. Na drugi plan, by nie leciał w oczy piach. Swoich ran nie drążyć już, zamknąć drzwi i wyrzucić klucz i zbudować nowy raj. Nie chcę już widzieć i nie chcę słyszeć, wciąż muszę myśleć. Nie mogę dłużej być w swojej skórze. We'll be right back. Bardzo przyjemne, mocne granie. Alpha Dog, The Heavy Clouds i Siren's Hill. To teraz będzie nieco spokojniej, chociaż w Państwa odbiornikach pojawi się Szaleniec. To tytuł nowej piosenki, jaką nagrali razem Michał Kmieciak i Sfiernais. Bardzo lubię to, co robi Michał Kmieciak i bardzo lubię to, co robi Sfiernais. A razem zabrzmieli zjawiskowo. Mam nadzieję, że to będzie więcej niż tylko jedna piosenka. To teraz w Nocnej Polsce będzie muzyka troszkę nietypowa, chociaż właściwie dość typowa, bo ją gramy. Ale dźwięki będą troszeczkę zakręcone. Będzie Lion Shepherd, będzie nowy utwór Janny Forbrot, bardzo ładny zresztą, i będzie Bukowicz. everyone at each other's throat. Do you feel this thrilling fright? For so long we've been so cold. We were now on this throne. Thank you. Czyż nie były to interesujące dźwięki? Moim zdaniem tak. Lion Shepherd, Joanna Forbrot i Bukowicz. A teraz będzie artystka, która pochodzi z Wrocławia, ale mieszka w Wielkiej Brytanii. Ale śpiewa pięknie. Just a blink of an eye. I take those times and keep them close to my heart. At sunrise, windy day in the park, summertime. Maria Helena. Ładnie śpiewa, prawda? To teraz będą artystki, które, i artyści właściwie, bo to zespoły często są również, które Państwo świetnie znają z naszej anteny. Jeden z nich szczególnie bliski nam, ponieważ wygrał konkurs Start Nagranie i już mają swoją płytę Dom. Z tego krążka piosenka, która była w piątek piosenką dnia. Potem będzie Micro Music oraz Basia Wrońska. Powiedz, czy masz na to czas, by zatrzymać się na chwilę i nie myśleć o tym, ile możesz tak trwać, bo ja wiem, że ciężko jest w naszym świecie tak beztrosko dać się ponieść, a już za oknem jesień czuć. Co wrzosowy kolor ma i smak. I nie wiem, ile jeszcze przyjdzie. Tych jesieni witać. Tylko raz widziałam ja czerwoności księżyc się rozpalił.

odszedłeś, dla mnie stanął czas. Przyszedł po mnie odrzucenia strach. Czy widzisz okiem domy? Czy o to, co grałeś, masz? Dręczę się w kółko, życząc szczęścia wam. Śledzę, śledzę was jak szpieg po kryjomu waszej pościeli. Rzucam cień. Nie kłam, nie kłam, nie kłam, nie kłam znów, że wyjechałeś z nią z miasta i już w balkony księżycem zaglądam. Widzę, jak wam dobrze tu. Dom z ognia i lodu to chyba jeden z moich ulubionych utworów na ostatniej płycie Barbary Wrońskiej. Wcześniej zespół Micromusic oraz także formacja Hash Cookie z płyty Dom. Piękna płyta, pięknie brzmi. Jacek Gładkowski postarał się, by te dźwięki wraz z Nunem, żeby te dźwięki brzmiały naprawdę wybitnie, także polecam Państwu ten krążek bardzo gorąco. Zresztą myślę, że w najbliższych dniach ten zespół będzie jeszcze powracał. To teraz może będą w nocnej Polsce panowie. Ta noc, dziesiątki wolnych miejsc, marnie masz mnie. Tylko chcesz wolny. końca. Bez końca. Ściana drży, słowo sąsiadem. Chłopczy, czy dasz sobie radę bez ojca? Bez ojca. Wielkie drzwi, mam szklany bilet, będę z nim podróżować bez końca. Bez końca. Ściana drży, słowa z sąsiadem. Chłopcze, czy dasz sobie radę bez ojca? Yeah.